нього і нічого. І нічого, як больше. Ну нігде, нігде, нігде. І нічого, як больше. Мир весь этот, лишь один луч света. Лица лишь отражение.